حضور، فی زمانہ لوگ اپنے خاندان میں ہی رشتہ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن خاندان میں بے شک رشتہ داروں میں کریں، لیکن جو دیکھنے کی چیزیں وہ ضرور دیکھیں اس میں، صرف خاندانی کی وجہ سے نہ کریں بلکہ اس کا تقویٰ، پرہیزگاری اور شریعت کی پابندی بھی دیکھنا ضروری ہے. اور اگر خاندان میں شریعت کا پابند رشتہ نہ ملے تو خاندان کے باہر کرنے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، لیکن یہ خاندان والوں کی اڑی ہوتی ہے، باہر کرنے نہیں دیتے، اس سے نقصانات بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں. کہ جیسے ایک مدنی ماحول میں ہے اور دوسرا فریق مدنی ماحول میں نہیں ہے، اب کیونکہ خاندان میں یہی رشتہ ہوتا ہے، پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات لڑائی جھگڑا اور اجتماع سے روکنا، مدنی قافلوں سے وہ اسلامی بھائی کو روکتی ہے، یہ اگر ماڈرن ہے تو اسلامی بہن کو دعوت اسلامیہ کام نہیں کرنے دیتا اور مسائل کھڑے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.